w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci jest 18, niedziela 12 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po nocnej strzelaninie w Manchesterze policja prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Z nożem rzucił się na ratowników medycznych. 37-latkowi grozi więzienie. Niebo nocą będzie czyste, będzie można oglądać Perseidy. Policja w Manchesterze rozpoczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. 10 osób, w tym dwoje dzieci, odniosło w nocy obrażenia, gdy ktoś zaczął strzelać do ludzi bawiących się na imprezie w dzielnicy Mossside na południe od centrum miasta. Użyto broni śrutowej. Policja nie mówi o wątku terrorystycznym. Sprawą zajmuje się nasz londyński korespondent. W większości przypadków obrażenia okazały się powierzchowne. Wyjątkiem jedna osoba, której stan jest poważny, ale stabilny. Prawdopodobnie pod wpływem strzałów dostała się ona pod samochód. Strzelanie w tłum to szczyt lekkomyślności. Każdy, kto to zrobił, musiał wiedzieć, że wielu ludzi odniesie obrażenia. Mówi nadinspektor Wasim Chowdhury z manchesterskiej policji. To raczej kwestia szczęścia, że nie prowadzimy dochodzenia w sprawie zabójstwa. W okolicy trwał wczoraj pierwszy dzień dwudniowego festiwalu karaibskiego. Około 16 tysięcy ludzi bawiło się w lokalnym parku. Poważnych incydentów brak. Zabawa się skończyła, ale część ludzi już nieoficjalnie przeniosła świętowanie na jedną z okolicznych ulic. To w kierunku tej grupy ktoś strzelał. Na początku pod znakiem zapytania stał drugi dzień manchesterskiego karnawału. Teraz wiemy już, że odbędzie się on zgodnie z planem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który wczoraj w Łodzi zaatakował ratowników medycznych. Jednego z nich nożem. Był pijany, a ratownicy chcieli mu pomóc, bo leżał na chodniku. Usłyszał zarzuty czynnej napaści, znieważenia funkcjonariusza publicznego i gruźby karalnych. Dziś, gdy wytrzeźwiał, mówił, że nic nie pamięta. Śledczy zapowiedzieli złożenie wniosku o areszt dla niego. Na historycznym torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie ścigają się najlepsze Araby. To trzeci dzień pokazów i gonitw koni arabskich, który kończy jubileuszowy 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Na zakończenie wyścigi najszybszych, mówi prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Hajmoniuk. Skończyliśmy pokaz koni arabskich. Narodowy 40 się zakończył wręczeniem czempionów, czyli najładniejszych koni. Teraz będziemy pokazywać najszybsze konie. Nie najpiękniejsze, a najszybsze. Zapraszamy wszystkich od Pucharu Przewodniczącego Solidarności poprzez Puchar Ministra Rolnictwa. Same bardzo ważne gonitwy, bardzo dobrze obsadzone. Gonitw dzisiaj mamy 9 arabskich. Do wszystkich się zapisały bardzo dobre i bardzo wyrównane konie. I mam nadzieję, że to będzie piękne, sportowe wydarzenie w Warszawie. Widać publiczność, która dopisała. Impreza gości w stolicy po raz pierwszy. Patronem medialnym Narodowego Pokazu Koni Arabskich jest Polskie Radio. Ta informacja zainteresuje kierowców. Krajowa 17 koło Krasnegostawu pozostaje zablokowana. W Tuligłowach, przypomnijmy, kilka metrów od torów kolejowych od rana leży przewrócona cysterna, a w niej gaz, propan-butan. Strażacy schłodzili cysternę, teraz paliwo jest przepompowywane do innego pojazdu. O prawdopodobnych przyczynach wypadku mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kierujący cysterną wypełnioną gazem 38-latek wyjeżdżał ze stacji benzynowej, dołączał się do ruchu, chciał jechać w kierunku Lublina. No i tutaj najprawdopodobniej stracił przytomność. Ciężarówka zjechała do rowu, wywróciła się przy torach kolejowych. Trwa akcja, policjanci wyznaczyli strefę w odległości 400 metrów. 38-latkowi nic się poważnego nie stało. On chwili tego zdarzenia w ogóle nie pamięta. Najprawdopodobniej właśnie zasłabnięcie było przyczyną tego zdarzenia. Kierowcy jadą objazdem, omijając zdarzenia, a 17 może być zablokowana do godziny 23. To był serwis trójki. 22 stopnie na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie. W nocy będzie od 10 na Podlasiu do 17 na Śląsku, 18 miejscami na Wybrzeżu. Prawie bezchmurnie będzie można oglądać Perseidy. Może być nawet lornetka tak naprawdę. Ona już pozwala, jeżeli ktoś się nie orientuje na niebie, to przejrzeć sobie, co tam się dzieje, wyłowić nawet te planety. Już wtedy widać i pierścienie Saturna, więc te szczegóły da się zobaczyć nawet posiadając dobrą lornetkę, ale oczywiście jakiś teleskop. Trochę więcej chmur tej nocy, tylko na północy. Jutro upalnie, nawet do 32 stopni na południu. Nad morzem trochę chłodniej, tam 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 165 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 165 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 18. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa po przerwie. Jan Kałucki. I Michał Olszański. To trzecia strona medalu. Za nami już spora porcja lekkiej atletyki, także kolarstwo, czyli Tour de Pologne, warszawski turniej tenisowy. Przed nami piłka nożna, bo trwa czwarta kolejka Ekstraklasy i właśnie w tym momencie Lech Poznań strzela gola i w siódmej minucie obejmuje prowadzenie w meczu z Zagłębiem Sosnowiec na 1-0. Mecz rozgrywany przy pustych trybunach. To kara za to, co działo się podczas ostatniej kolejki ubiegłego sezonu, kiedy to Lech grał z warszawską Legią. Tak jest, gola strzelił João Amaral, czyli można powiedzieć, że te transfery i ten portugalski zaciąg jak najbardziej się spłaca. W zakończonym meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 3-1. Trwa też spotkanie Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok. Tam na razie goli nie ma. Gol za to padł w Londynie, bo Arsenal gra z mistrzem Anglii, z Manchesterem City. Jak na razie podopieczni Pepa Guardioli wygrywają 1-0. Gola strzelił Raheem Sterling. Połączymy się, proszę Państwa, mniej więcej za 40 minut z Tomaszem Gorazdowskim, który zapowie emocje, które dzisiaj przed nami w Berlinie. Ja powiem, że dziś już rozegrano królewską konkurencję, czyli bieg maratoński. Wygrał Koen Nerd, to jest Belg, który miał czas 2 godziny, 9 minut i 51 setych, co stanowi nowy rekord Mistrzostw Europy. Brawo! Najlepszy z Polaków, Mariusz Giżyński, był 13. Jeśli chodzi o naszych żeglarzy w RSX-ie, no to tym razem wracają bez medali. Zarówno Zosia Klepacka, jak i Paweł Tarnowski ostatecznie na 5. miejscu, ale przywożą do Polski kwalifikacje do Tokio, czyli na pewno zobaczymy naszych windsurferów w Tokio, zarówno w rywalizacji pań, jak i panów. Przypomnijmy także, że nasi wywalczyli kwalifikację olimpijską w klasie laser radial. Trwają oczywiście Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, ale też w gimnastyce i w kolarstwie. Właśnie poznaliśmy mistrza Europy, jeśli chodzi w wyścigu na szosie. Wygrał Włoch Matteo Trentin. Gratulujemy. Patrzę też, zostając przy temacie dwóch kółek, co dzieje się na torach żużlowych. Trwają mecze PGE Ekstraligi. Włókniarz Częstochowa po 10 biegach wygrywa z Falubazem Zielona Góra 36-24. Natomiast KS Toruń wygrywa z Unią Tarnów 31-23. Uzupełnimy jeszcze, że dziś rozegrano wyścig o Grand Prix Austrii w MotoGP. Wygrał Jorge Lorenzo na Ducati. 13 setnych sekundy zaledwie wyprzedził swojego rodaka Marca Marqueza na Hondzie. Trzeci był Włoch Andrea Dovizioso na Ducati. W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Marquez. To są bieżące informacje. Oczywiście czekamy także na Państwa pomysły, o jakich imprezach chcieliby Państwo powiedzieć słuchaczom trójki 22 i 7 trójek. U nas teraz Mike and the Mechanics, a za moment Ekstraklasa. Mówiono o wyścigu Tour Polonia. Stamtąd właśnie wracam i jestem zachwycona amatorami, etapem amatorów. Był telefon w sprawie Tour de Pologne. Dziękujemy, a teraz przyszedł czas na naszą z jednej strony ukochaną, ale z drugiej strony nieszczęsną ekstraklasę. Niektórzy z nas jeszcze nie doszli do siebie po meczach naszych drużyn w europejskich pucharach. Zapraszamy, czekamy na komentarze. No wiesz, dwa belgijskie zespoły trafiły się naszym drużynom i wiadomo było, że z Belgami będzie bardzo ciężko. To jest w tej chwili trzeci zespół świata. W związku z tym wiadomo, że ta liga belgijska może nie jest jakąś topową, ale jednak, no co klasa, to klasa. I widać było, no porażka Jagiellonii u siebie 0-1, porażka Lecha na wyjeździe 0-2. Czyli nie mamy ani jednego gola strzelonego belgijskim zespołom, stracone 3. Wiesz dobrze, że po przegranej 0-1 u siebie ciężko myśleć o awansie. Co do Lecha, 2-0 można odrobić, ale nie byłbym tutaj specjalnym optymistą. Ale widziałeś ten mecz, naprawdę to był Lech mógł przegrać 0-5 nawet. To te słupki, poprzeczki. Natomiast tu jest pytanie o Legię, dlatego że wszyscy się zgodzą chyba, że można wygrać 2-0 na wyjeździe w Luksemburgu, tylko że trzeba zupełnie inaczej zagrać. No jest zmiana trenera, prawdopodobnie już do Luksemburga pojedzie nowy trener, ten portugalski. Legia dzisiaj, proszę Państwa, wygrała 3-1 w Gliwicach, czyli pokazuje, że jest w stanie strzelać go gole. Nie sądzę, żeby ten Down the Lounge był dużo mocniejszym zespołem od Piasta Gliwice. Misiek, ale wiesz co, ja pamiętam, to było stosunkowo niedawno, 5-6 lat temu, jak polskie drużyny jechały do Mołdawii, do Luksemburg, do San Marino, ja byłem spokojny, że piątka będzie i nie trzeba było oglądać tych meczów, a teraz się zastanawiamy, czy Legia odrobi jednobramkową stratę w meczu z Down the Lounge, z drużyną, o której większość nawet nie wiedziała, że istnieje. No to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim. To prawda. Klimat się zmienia, zmienia się polska piłka. Wobec tego zaczynaj. Czwarta kolejka. To wszystko zaczęło się w piątek. Dwa spotkania. Dokładnie. Na boiska wyszli. W Gdańsku Lechia mierzyła się z Miedzią Legnica i wygrała 2-0. Gole strzelali Jakub Arak i Patryk Lipski. No i dzięki temu zwycięstwu biało-zieloni wciąż są niepokonani w lidze. Najszczęśliwszy jestem z tego, że zdobywamy 3 punkty. To był nasz cel, który sobie założyliśmy na początku tygodnia, bo wiedzieliśmy, że gramy z naprawdę mocnym przeciwnikiem. Pomimo tego, że Miedź wygrała tylko w pierwszej kolejce, to ich gra robiła na nas duże wrażenie. Wiadomo, dwójka Hiszpanów w środku pomocy, która robiła po prostu im różnicę w środku. Wiedzieliśmy, że ten mecz trzeba będzie po prostu wybiegać, trzeba będzie być blisko siebie, będziemy musieli sobie pomagać, że mogą być krytyczne momenty, ale byliśmy bardzo dobrze zorganizowani. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje i wygraliśmy 2-0. To się dla nas liczy. Mówił Jakub Arak, teraz przed Lechią spotkanie z Górnikiem Zabrze, natomiast Miedź skonfrontuje się z Koroną Kielce. W piątek kibice byli też świadkami starcia Wisły z Wisłą. Drużyna z Krakowa podejmowała ekipę z Płocka i nie wiadomo, która Wisła jest lepsza, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Pierwszego gola dla Białej Gwiazdy strzelił Zdenek Ondraszek, a wyrównał Ricardinho. Goście kończyli mecz w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został Patryk Stępiński. Niezadowolenia po ostatnim gwizdku nie krył trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk. Boli nas serce po takim rezultacie, po tej pierwszej połowie stworzonych sytuacjach. Mogliśmy cieszyć ze zwycięstwa. Niestety tak się nie stało. Wisła Płock wykorzystała swoją sytuację i strzeliła bramkę na remis, a w momencie, kiedy graliśmy w przewadze, nie udało się wykorzystać tej przewagi liczebnej pomimo kilku szans. Na pewno jesteśmy rozczarowani i źli na ten rezultat. Nie chcę mówić, że tak to bywa, bo nie lubię tego słowa, nie lubię słowa wyciągniemy wnioski. Chcąc być drużyną klasową, musimy sytuację zamieniać na bramki i potwierdzać swoją wartość. To był Maciej Stolarczyk. W nieco lepszym humorze był trener Wisły Płock, Dariusz Dźwigała. Na pewno z przekroju całego spotkania trzeba szanować i docenić ten punkt, który w trudnej chwili obroniliśmy. W tej drugiej połowie był moment przy wyniku 1-0 dla Wisły Kraków, że dopisało nam szczęście, bo Patryk Małecki nie trafił do pustej bramki, ale my też na początku drugiej połowy Ricardinho miał bardzo dobrą sytuację po bardzo fajnej akcji Dominika Furmana, gdzie też już mogliśmy wcześniej wyrównać. Cieszy ten punkt, zawodnicy pokazali naprawdę, że to jest zespół o dużych umiejętnościach i jedno, co mnie zastanawia, na pewno to czwarte spotkanie, które już rozegraliśmy. Niestety mamy tylko 2 punkty i te drugie połowy w każdym meczu w naszym wykonaniu wyglądają zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, jak Wisła Płock zagra drugą połowę w sobotę. Wtedy zmierzy się z Arką Gdynia. Natomiast Wisłę Kraków czeka hitowy mecz z Lechem Poznań. Spotkanie w Poznaniu będzie na pewno starciem na szczycie. Natomiast za nami już mecz na dnie tabeli. Pogoń Szczecin grała przed własną publicznością z Krakowią. Zarówno jedna, jak i druga drużyna jeszcze w tym sezonie nie wygrała. I po czwartej kolejce nic się w tym zakresie nie zmieniło. Portowcy zremisowali z Pasami 1-1. Pierwszego gola z rzutu karnego strzelił Adam Frączczak, a wyrównał były zawodnik Pogoni Korner Reca. Jak doskonale wiemy, biednemu zawsze wiatr wieje w oczy. Przekonał się o tym Dawid Stec. Pierwsza połowa było trochę trudniej, bo graliśmy przeciwko wiatru, to znaczy piłka, jak nas na bramkę wybijał, stała zawsze w powietrzu i było trochę trudno. Tak samo jak oni dużo długich piłek dawali, to one się przedłużały, bo wiatr szedł, no i było trudniej, ale dobrze sobie radziliśmy. Prowadziliśmy 1-0, chcieliśmy to bardzo, bardzo, bardzo utrzymać, chcieliśmy wygrać za wszelką cenę ten mecz, ale niestety się nam nie udało, ale patrzymy do przodu i będziemy dalej walczyć. Ale tutaj nie ma też się z czego śmiać, w Szczecinie faktycznie hulał bardzo silny wiatr. Przed Pogonią teraz mecz ze Śląskiem Wrocław, natomiast Krakowia zagra za 5 dni z Zagłębiem Lubin. Na pierwsze w tym sezonie czeka też Arka Gdynia. Zdobywcy Superpucharu Polski jak na razie nie strzelili jeszcze żadnej bramki. Wszystko miało się zmienić w meczu z Górnikiem Zabrze i można powiedzieć, że plan został wykonany w 50%. Drużyna z Trójmiasta nie wygrała, ale przynajmniej trafiła do siatki przeciwnika. Arka zremisowała z Górnikiem 1-1. Po golach Dani Suareza i Michała Janoty. Górnik kończył mecz w dziesiątkę, a dla Janoty był to pierwszy gol od, uwaga, 23 maja 2014 roku. W pierwszej połowie nie graliśmy źle, mieliśmy tam z przewagi gry, myślę, mieliśmy to posiadanie większe i gdzieś, myślę, się dobrze czuliśmy, aczkolwiek szkoda tej bramki, bo ona troszeczkę nas podłamała, ale w drugiej połowie początek był trudny, ale później już wchodziliśmy coraz na wyższe tempo. Ta czerwona kartka też dużo dała i no i przede wszystkim wejście kolegi Muńskiego pokazał, że ma wielki potencjał i mam nadzieję, że go będzie rozwijał, bo jest to dobry chłopak i na treningach pokazuje właśnie taką samą formę, jak zaprezentował, także myślę, że będzie z nim coraz lepiej. Pomocnik Górnika Maciej Ambrosiewicz, żałujesz straconej szansy na zwycięstwo. Trochę się poczułem do tej bramki, szkoda, no jechałem na ślizgi tyle, ile mogłem. Walczyliśmy, ile mogliśmy. Szkoda tych punktów straconych. Uważam, że zagraliśmy tak, że mogliśmy te 3 punkty zdobyć. Walczyliśmy tyle, ile mogliśmy po czerwonej kartce. No, szkoda punktu. No, każdy jeździł na ślizgu tyle, ile mógł, więc ciężko coś powiedzieć. Nie będę tutaj szukał jakby tam tego, co by mogło być, gdyby nie ta czerwona. I na koniec patrzymy w monitory. Lech Poznań wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec już 2-0, natomiast Jagiellonia Białystok cały czas remisuje 0-0 z Zagłębiem Lubin. I dodajmy, że Legia dziś w Gliwicach wygrała z liderem 3-1. Zameldował się w naszym studiu trener Leszek Ojrzyński. Witamy, dzień dobry trenerze. Witam serdecznie. Ciągnie wilka do lasu, można by powiedzieć. Powinien pan być tam, gdzieś na stadionach. Co się stało, że pan w tej chwili bezrobotny? Dopiero liga ruszyła. Jak zacząłem sezon jako bezrobotny trener, to myślę, że jeszcze za szybko na zmiany, chociaż w stołecznej Legii już ta zmiana nastąpiła, bo wiemy, że też Legia bierze udział w dalszym ciągu w rozgrywkach europejskich. Z Ligi Mistrzów już odpadli i dlatego nastąpiła zmiana trenera. Prawdopodobnie jeszcze następny trener przyjdzie, bo na razie Wukowicz jest tymczasowym, jak no, to się mówi. No, żegnał się dzisiaj, powiedział, że to jest ostatni mecz, zdecydowanie. Padło nazwisko portugalskiego Ricardo trenera. Sapinto. Pojawiało się też pańskie nazwisko. Z panem ktoś rozmawiał z Legii? Nie, oficjalnych kontaktów nie było. Bardziej kibice, bardziej sympatycy Legii, czy znajomi, czy trenerzy gdzieś się dopytywali, czy to jest prawda, czy dziennikarze, bo kiedyś rozmawiałem z Legią, jak byłem też w podobnej sytuacji, ale teraz w tym okresie żadnych kontaktów bezpośrednio z działaczami Legii nie miałem. Bo tak trochę też zaciągnęliśmy języka, ucha, nie wiem jak to określić, i niektórzy działacze stawiali pana, no można powiedzieć, w gronie faworytów do objęcia stanowiska, ale rozumiem, że to się niczego oficjalnego nie było. Nie, tak jak powiedziałem, nie było żadnych oficjalnych rozmów na temat przejęcia sterów w Legii Warszawa. Byłem na obiektach, nawet byłem na meczu Legii teraz w sobotę, ale to meczu juniorów, gdzie mój syn debiutował właśnie w rozgrywkach CLJ i Legia wygrała, dobrze się zaprezentowała i to tyle. Po tym, co udało się panu zrobić z Arką, w końcu były sukcesy, super puchar, to chyba ma pan takie poczucie satysfakcji w tej chwili, prawda? To był dobry czas dla pana w Gdyni. Dobry, nie mam co narzekać. Jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, to najlepszy czas, bo tam właśnie zdobyliśmy Puchar Polski, tam zdobyliśmy super puchar, tam co prawda przegraliśmy w 2 meczu w Lidze Europy w eliminacji w 3. rundzie, ale to był zacięty mecz i naprawdę niesamowite rzeczy tam się działy na boisku i strzelić duńskiej drużynie, która w tym sezonie została mistrzem właśnie swojego kraju, 4 bramki i walcząc do ostatnich, że tak powiem, sekund o korzystny wynik, to jest na pewno co wspominać. Przeżyliśmy to razem, co nas też scementowało. W lidze graliśmy z różnym skutkiem, bo mieliśmy swoje jakieś tam problemy, ale chcieliśmy powtórzyć wyczyn z poprzedniego sezonu i zagrać w finale Pucharu Polski. To też nam się udało, no ale niestety Legia okazała się lepsza o tą jedną bramkę, czy o tą pierwszą połowę, bo tam zagraliśmy trochę słabiej i to zaważyło na ogólnym wyniku, bo po pierwszej połowie przegrywaliśmy 2-0, ale na pewno bardzo mile wspominam ten okres pracy. Wiadomo, że człowiek zakładając pewien etap chciałby pewne rzeczy udoskonalać, robić po swojemu, ale działacze czy właściciele, może tak powiem, razem z działaczami podjęli inną strategię działania, nie ze mną u steru i no taka kolej rzeczy, trzeba czekać teraz, jak to się mówi, w poczekalni i na sygnał. Na sygnał. Czekamy na sygnał z centrali. Ale to już można powiedzieć historia, teraz teraźniejszość. Doszedł pan do siebie po tym, co się działo w czwartek, po tych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach, bo no, Misiek cały czas przeciera oczy i okulary, bo chwilami nie wierzył w to, co się działo na Łazienkowskiej. Na pewno. Tutaj, jeśli mówimy o tym meczu, najbardziej to boli, bo i przeciwnik był teoretycznie najłatwiejszy, a momentami pokazywał swoją przewagę, co na pewno jest dziwne dla wszystkich, bo do tej pory tak nie było, żeby drużyna z Luksemburga grała jak równy z równym, a momentami nawet o wiele lepiej z polską drużyną, a to miało miejsce i dlatego to było dziwne. No ale jest na całe szczęście jeszcze rewanż i oby na całe szczęście, żeby każdy by sobie życzył, żeby chłopaki się dobrze spisali i przede wszystkim wyeliminowali i grali dalej o właśnie fazę grupową Ligi Zobaczymy, Europy. Zobaczymy, tak. Chcemy pana zapytać, o co tak naprawdę chodzi w tej polskiej piłce, w tej naszej ekstraklasie, bo to już trudno nazywać polską ligą, skoro gra tylu obcokrajowców, a pan przecież zna tą ekstraklasę jak mało kto. Zagrajmy najpierw zespół Pogodno, chwilę nabierzemy powietrza i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest trener Leszek Ojrzyński. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam ludziom na pochydłe. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków banana. Przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie bójcie. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. Wspominam, że wiele lat temu, ale po 1989 roku, była taka próba zreformowania naszej piłki. Wtedy zagrożono nam, że zostaniemy wycofani z rozgrywek międzynarodowych. Sami się wycofaliśmy, no i mamy teraz tego owoce. Środowisko, że tak powiem, we własnym kałuży się tam tapla. Pieniądze są niestety coraz większe, nie wiadomo skąd, ale są coraz większe i coraz większe pieniądze są przejadane, a nie inwestowane w tą piłkę po prostu. Także myślę, że najbliższe 15-20 lat, jeżeli czegoś nie zrobimy teraz, to będziemy dalej niestety na takim etapie odpadali z rozgrywek pucharowych. No tak, tylko pytanie, co można zrobić? Naszym gościem, państwa gościem jest trener Leszek Ojrzyński, niedawno jeszcze prowadzący z sukcesami Arkę Gdynia. Jak pan sądzi, panie trenerze, bo to jest jakiś ciąg zdarzeń, który sytuuje naszą piłkę naprawdę blisko dna. Najpierw ta bolesna bardzo historia z mundialem w Rosji. Później klapa, jeśli chodzi o nasze zespoły, bo naprawdę trudno sobie wyobrazić w tej chwili, no może ta Legia jeszcze jakimś rzutem na taśmę, ale wygląda na to, że w grupie już nie będzie naszych klubowych zespołów. Co się dzieje? Czy my po prostu straciliśmy kontakt z tym, co w piłce jest klasowe i wartościowe? Przede wszystkim nie ma ciągłości. Mówię to o drużynie, że notorycznie te drużyny są osłabiane, chociaż w tym cyklu, czy w tym sezonie można powiedzieć, że Jagiellonia nie doznała osłabień i wygląda najlepiej z tej całej grupy, bo jeszcze walczy i wyeliminowała niezłą drużynę portugalską, co zawsze były problemy, jeśli chodzi o rozgrywanie spotkań z Portugalczykami, a Jagiellonia wyszła zwycięsko z tego pojedynku. I zmiany na ławkach trenerskich, bo też widzimy, w Lechu jest zmiana, w Legii też niby kontynuacja, ale to jest niby, przez duże niby, i człowiek, który do tej pory nie miał doświadczenia, zaczął przygodę, że tak powiem, z pucharami. I każdy wątek jest indywidualny, ale to się składa właśnie na całość i w tym cyklu rozgrywkowym, no można powiedzieć, Lech trafił na niezłego przeciwnika, Jagiellonia tak samo, i tu będą miały te drużyny problemy. Wierzę w Legię, że się otrząśnie i pokaże na to, co ich stać. Zresztą w lidze, w meczach wyjazdowych wyniki mają dobre, bo wygrali z Koroną i teraz dzisiaj z Piastem Gliwice. To jeszcze szansa jest, co prawda, no, ten wcześniejsza konfrontacja ze Słowakami, czy właśnie Legii, czy Górnika pokazała, że tu za dobrze nie wygląda, ale ja z wielką nadzieją patrzę, bo przede wszystkim patrzę na przyszłość, gdzie Akademię Legii, no czekam z utęsknieniem, kiedy te boiska powstaną, kiedy zacznie no się właśnie budować. Bo to jest... Akademia w Szczecinie, w Lechu wygląda i w Zagłębiu Lubin to najlepiej, w Białymstoku próbują też coś robić i myślę, że Polska zasługuje na to, żeby mieć 6, a najlepiej ponad 10 akademii takich naprawdę z infrastrukturą na wysokim poziomie. Przede wszystkim trenerów, bo na samych boiskach i w samych budynkach to się nie odbędzie. To muszą być trenerzy nie początkujący, którzy się uczą na najzdolniejszej młodzieży, bo tam powinna trafiać najzdolniejsza młodzież, ale trenerzy, którzy mają doświadczenie i w piłce młodzieżowej, a też w piłce seniorskiej, bo przecież chodzi nam o to, żeby ci młodzi nie tylko kończyli edukację w wieku 18 lat, tylko grali jako właśnie dojrzali zawodnicy i reprezentowali nasz kraj. I myślę, że tu są największe niedociągnięcia, bo wiem, jak te akademie funkcjonują, bo tak jak wspomniałem, sam mam syna, sam też znajomi mają swoje pociechy gdzieś i też jakieś tam porady im daje i wiem, jak to wygląda i wiem właśnie, gdzie są największe rezerwy i tutaj to musimy poprawić, a to wszystko wiąże się z finansami, bo te budżety akademii są niższe, a jest powiedzenie, czym skórka za młodu nie nasiąknie, tak, czy coś takiego podobnego, no to no, niestety, jak się nie nauczy za młodu, to potem jest problem. Ja wiem sam, że pracując w ostatnich 4 klubach ekstraklasowych, musiałeś niektórych zawodników uczyć podstaw, a to byli niektórzy zawodnicy twoi podstawowi. No i co możesz zrobić jako trener ekstraklasy? No by trzeba było siedzieć na boisku od rana do wieczora i pracować, a tu mecz goni mecz, wymaga się od ciebie, żebyś wygrywał spotkania, bo jak nie, to będziesz na bezrobociu i tu się koło zamyka. No przede wszystkim tu nie ma spójności, organizacji, tu jest za często robi się zmiany, albo tych zmian nie robi, bo w niektórych akademiach, w niektórych klubach ludzie pracują po 20 lat, a jak spojrzymy, no ciężko tam znaleźć zawodników, którzy znaleźli się w ekstraklasie albo w reprezentacji, a to powinno być, że tak powiem, rozliczane, to jest jasne, wymierne. Tak, bo jeszcze tak powiedzmy, że redakcja sportowa Trójki ma ten przywilej, że jak otworzymy okna, to widzimy boiska treningowe Legii i czasami na... Przepraszam, jedno boisko treningowe, a drugie tylko dla pierwszej drużyny. Chciałem to dodać, że czasami na tym jednym boisku jest kilka grup wiekowych i nikt nie mogą się pomieścić nawet. To jest... No ale z tego, panowie, wynika, że to kilka lat musi minąć, zanim my się odbijemy. Trenerze, no bo to zanim te akademie zaczną dobrze funkcjonować i wyjdzie pierwsza grupa tych bardzo uzdolnionych, to jeszcze kilka lat minie. Ale już widać te roczniki 2002-2003, gdzie ten boom był na piłkę nożną, gdzie mieliśmy Euro w 2012, powstała sieć, że tak powiem, Orlików, gdzie ci najmłodsi mogą spędzać czas, to już przynosi efekty, plus coraz wyższy poziom szkolenia, tak jak wspomniałem, o Lechu, czy Zagłębiu, czy Pogoni, tam się ściąga, czy pozyskuje najlepszą młodzież w Polsce i ma się warunki do tego, żeby pracować i tam już są bardzo uzdolnieni chłopcy, tylko kwestia dalszego prowadzenia, bo wiem, w roczniku 2002 to są chłopcy już prawie 17-letni, to już wiem, menadżer jeden, menadżer drugi, już niektórzy wyjeżdżają na zachód, tam będą szukać szczęścia dla siebie i oby ta edukacja w dobrym kierunku szła i z tych chłopców będziemy mieli pociechę i myślę, że nie potrzeba aż tak dużo lat, ale 2-3 lata wystarczą, żeby dopływ tych młodych, no, lepiej wyszkolonych technicznie, I z tego musimy skorzystać. Ja jeszcze tak zapytam, bo jednak trzeba spojrzeć na to, że gramy, Legia gra z mistrzem Luksemburga i niektórzy zawodników w ekipie Dondolasz to są półamatorzy i to myślę też tak najbardziej przeraziło niektórych kibiców, że tamta ekipa grała swobodnie na połowie Legii. To mimo iż mistrz Polski ma Carlitosa, który w poprzednim sezonie brylował w barwach Wisły Kraków. Budzimy się i się zastanawiamy, dlaczego tak jest. Drugi raz z rzędu, bo w poprzednim sezonie też wszystkie drużyny odpadły w pucharach. Tam Legia z Szelifem Tiraspol i tak dalej, i tak dalej. Z jakimi drużynami właśnie. Właśnie, to jest chyba właśnie. Tutaj wszyscy się zastanawiamy, dlaczego i przez to chyba, że nie mamy odpowiedzi, to nas tak najbardziej niepokoi. I więc się do pana zwrócę. Dlaczego tak jest? No. Ja mogę powiedzieć tylko o konfrontacji Arki Gdynia z Midtjylland. Nie, drużyną to rzeczywiście duńską, bo byłem absolutnie tam blisko tego. A tutaj z boku jak się patrzy, no to problem jest zawsze złożony i problem jest widoczny u ludzi, czy powinien być widoczny, którzy tam pracują i zarządzają tym wszystkim, bo oni za to biorą odpowiedzialność i wtedy oni powinni odpowiedzieć i dlaczego tak to wygląda, no to widać już na boisku, że są jakieś problemy i że tak powiem, z duchem drużyny i z umiejętnościami, bo niektórzy zapominają, jak się gra w piłkę, bo ta presja może ich przeraża. No jak spojrzymy, z półamatorami z Luksemburga presja, no, jakby nie było radości, panowie. Presja swojego boiska. Swojego to sprawiało radochę. Cieszyli się tym, natomiast nasi się męczyli. Dopóki się nasi będą męczyć, to nic z tego nie będzie wynikało. No może oby była racja po pańskiej stronie, trenerze, że idzie nowa fala, że jest pokolenie młodych, fajnych Polaków, którzy będą potrafili grać w piłkę, bo jak sam pan powiedział, skoro Słowacja, mały, dzielny naród, który ma hokej, jest w tej chwili tak do przodu, jeśli chodzi o piłkę nad nami, bo i przecież ten Trencin upokorzył praktycznie Górnika, Spartak Trnawa wyeliminował mistrza Polski, no ludzie, dożyliśmy smutnych czasów. Panie trenerze, bardzo dziękujemy. Na razie, jak pan mówi, jest pan poza klubami, bo po pracy w Arce patrzy pan na to, co się dzieje i czeka pan na odpowiednie propozycje. Ale raczej w kraju pan zostanie, czy ciągnie pana gdzieś za granicę? Myślę, że tu jeszcze trzeba spróbować swoich sił i daj Boże, żeby to był klub dobrze zorganizowany, który ma cele bardzo ambitne, chce grać o puchary, chce grać o Mistrzostwo Polski i wtedy to by była większa radość i przede wszystkim no też wyżej poprzeczka ustawiona, bo do tej pory dane mi było w czterech klubach pracować, ale cel był jasny, utrzymać się w ekstraklasie i tak to wyglądało i czas, myślę, że na poważniejszą piłkę. Tak jest, czego życzymy. Leszek Ojrzyński był dziś gościem trzeciej strony medalu, a u nas teraz Nena, skoro jeszcze dzisiaj o mistrzostwach w lekkiej atletyce w Berlinie. Dobry, no ja o wielkim sporcie może nie powiem, ale chciałem powiedzieć, że jestem dumny za swojego najmłodszego brata, który po 20 latach niezdrowego nałogu dziś na zawodach przebiegł swoją pierwszą dychę, w debiucie uzyskał 47-17 i był bardzo mocnym ogniwem ekipy, która w rywalizacji drużynowej zajęła drugie miejsce gdzieś tam w Polsce. Także jestem, bracie, z ciebie dumny. Bartas, trzymaj się, zdrowia życzę. I to tylko tyle. Pozdrawiam Trójkę, miło was słychać. Dziękujemy bardzo, też gratulujemy. Jeszcze szybki raport z piłkarskich boisk. Arsenal przegrywa z Manchesterem City już 0-2, natomiast Jagiellonia Białystok wygrywa z Zagłębiem Lubin 1-0. Za 6 minut połączymy się z Tomkiem Gorazdowskim, który zapowie dzisiejsze emocje w Berlinie, ale wcześniej wracamy do sytuacji, która miała miejsce 12 dni temu, kiedy obchodziliśmy jakże ważną rocznicę dla naszego sportu. 31 lipca 1928 roku Halina Konopacka sięgnęła po pierwszy historyczny złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Była najbardziej interesującą postacią przedwojennego sportu. Jedną z najbardziej interesujących Polek, która uwielbiała brylować na warszawskich salonach. Mówi dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Petruczenko w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Jej dysk poleciał na odległość 39 metrów 62 centymetry. To był rekord świata, zresztą poprawiła swój własny poprzedni rekord, zdobyła złoty medal olimpijski na Igrzyskach w Amsterdamie. Był to pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski w ogóle. Zaprezentowaliśmy się światu nie tylko znakomicie od strony sportowej, ale również zaprezentowaliśmy, jak ja to mówię, pierwszą nowoczesną Polkę, prawdziwą kobietę XX wieku. Była to przepiękna dama z wielką klasą, 181 cm wzrostu, sylwetka modelki, zawsze elegancko ubrana, nawet w trakcie konkursu rzutu dyskiem. Miała gustowny berecik i w ogóle była ubrana tak, że można było po prostu ją zaprowadzić prosto do fotografa. No nieoficjalnie razem z Cattle Edgewood z Kanady, skoczkinią wzwyż, zostały obydwie uznane ex aequo przez dziennikarzy jako Miss Igrzysk. Konopacka to jest postać, która godna jest przede wszystkim nie tylko książki, która zresztą już jest pisana, ale przede wszystkim dobrego filmu fabularnego, bo to jest postać wielowymiarowa. Urodziła się w roku 1900 w rodzinie szlacheckiej, przy czym to było mieszane małżeństwo, bo jej matka wiodła się z Tatarów. Z tego między innymi brała się jak gdyby naturalna krzepa Haliny, która no, nie potrzebowała w ogóle trenować po to, żeby ustanawiać rekordy świata w rzucie dyskiem, bo nawiasem mówiąc, kiedy po raz pierwszy wzięła w Parku Agricola dysk do ręki i rzuciła podczas takich nieoficjalnych zawodów akademickich, to od razu ustanowiła rekord świata. No. Ona w ogóle była taką sportsmerką interdyscyplinarną, bo uprawiała nie tylko rzut dyskiem, prawda? Grała w tenisa, jeździła na nartach, skakała w dal, rzucała oszczepem. Jeździła na koniu, uprawiała wioślarstwo. No, jej ulubionym sportem było zjeżdżanie na nartach. No, była jedną z pierwszych warszawianek, które co zima jeździły na narty do Zakopanego. No i ten sport kochała po prawdzie najbardziej, a przecież po zakończeniu kariery lekkoatletycznej zaczęła grać wyczynowo w tenisa, była klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych naszych tenisistek. Natomiast no, wracam do tej szlacheckiej, inteligenckiej proweniencji. Ona władała biegle kilkoma językami obcymi. Miała talent do malarstwa, no i talenty literackie. Znakomicie pisała i prozą, i wierszem. Oczywiście Gawieś Warszawska komentowała sukcesy sportowe Haliny jednocześnie sukcesami naszego wielkiego śpiewaka Jana Kiepury i jak to mawiano na warszawskiej ulicy, kto się najbardziej zasłużył dla Polski? Kiepura pyskiem, Konopacka dyskiem. To było takie uliczne powiedzenie. Halina Konopacka była niesłychaną patriotką. No i nieprzypadkowo wyszła za mąż, za działacza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, również działacza MKOL, Ignacego Matuszewskiego. Ale też szefa wywiadu byłego, prawda? I ministra skarbu. Tak, ale to powiedzmy sobie był okres ich poznania, natomiast sam Matuszewski był jednym z najwybitniejszych piłsudczyków, znakomicie wykształconym człowiekiem po Uniwersytecie Jagiellońskim i Mediolańskim, dyplomatą na wszystkim, no, to była na pewno pierwsza wielka zasługa jego życia, że jako człowiek znający nowoczesne środki komunikowania się, no, stanął na czele wywiadu podczas najazdu bolszewików i to dzięki jego znakomitej pracy to my naprawdę wygraliśmy wojnę z bolszewikami, bo gdyby nie wywiad znakomity prowadzony przez Matuszewskiego, to prawdopodobnie byłaby to nasza klęska, nie wiadomo jakie byłyby tego konsekwencje. Matuszewski w roku 1939, kiedy już nastąpiła klęska wrześniowa w wojnie z Niemcami, to on, będąc dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego, postanowił uratować całe złoto państwa polskiego, złoto w sztabach. Zorganizował 12 miejskich autobusów, żeby wywieźć to złoto i oczywiście uczestniczyła w tym jego małżonka Halina Konopacka, a ponieważ była bodaj nawet pierwszą warszawianką, która zaczęła prowadzić samochód i znakomicie prowadziła samochód, no wszystko co robiła, robiła znakomicie, to ona poprowadziła jeden z tych pojazdów, które uczestniczyły w kolumnie wywożącej to złoto, jechali nocami, kryjąc się przed nalotami niemieckimi. A Niemcy podążali krok w krok tak, za nimi, prawda? Tak, tak, tak. No, cały czas jechali pod bombami, dlatego musieli jechać nocą, żeby kryć się w tym wszystkim, spali na gołej ziemi. I tak mi się udało dowieźć to złoto do Rumunii. Potem przez Morze Czarne szczęśliwym zbiegiem okoliczności znaleźli kapitana angielskiego i statek, którym to przewieźli przez Morze Czarne, potem już w Bejrucie i dalej znalazła się pomoc francuska i francuski statek. To już okręt wojenny chyba, prawda? Tak, torpedowiec dowiózł to do Francji i tam całe złoto zostało przekazane premierowi rządu emigracyjnego Sikorskiemu. Halina Konopacka to była tak naprawdę pierwsza dama II Rzeczypospolitej, bo nie tylko, że była kobietą najpiękniejszą, kobietą wielkiej klasy, ale będąc związana z Piłsudczykami, ona była taką królową salonów warszawskich i to kobietą, która naprawdę bardzo dużo znaczyła, bo ona interesowała się polityką, świetnie się znała na polityce i między innymi ona była nieoficjalnym doradcą premiera Świtalskiego. On bardzo często się z nią konsultował. Ona we wszystkim była pierwsza. Jako pierwsza zdobyła w lekkiej atletyce tytuł mistrzyni świata w 1926 w Göteborgu, potem w Pradze powtórzyła ten sukces. No, pierwszy tytuł mistrzyni olimpijskiej w lekkiej atletyce też zdobyła Konopacka. Właśnie tak się przypadkowo zdarzyło, że w lekkiej atletyce, jeśli chodzi o pierwszy medal kobiecy na igrzyskach, wręczono właśnie Konopacki. Zatem było to życie niesłychanie ciekawe, niesłychanie bujne, obfitujące w dramatyczne przeżycia, dlatego mówię, że również nadaje się na film w dzisiejszych czasach, dlatego że no, to była kobieta no, po prostu uwielbiana przez mężczyzn, no i nie brakowało jej rozlicznych romansów z wybitnymi zresztą mężczyznami i ten wątek jak gdyby też jest ciekawy dla ewentualnego scenariusza filmowego. Jednocześnie, no, jak po latach się czyta poezję Konopackiej, no to trzeba powiedzieć, że pisała z wielką klasą. Do dzisiaj ta klasa tych poezji się nie zestarzała. To wspaniale opowiadający o Halinie Konopackiej Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego, z którym rozmawiał Krzysztof Łoniewski. No, pani Halina byłaby dumna z naszych lekkoatletów. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. I tam właśnie jest Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry Tomku, witamy. Dzień dobry, witam ze słonecznego jak zwykle stadionu olimpijskiego w Berlinie. 6 razy złoto, 3 razy srebro, ależ ty masz bracie szczęście i to nie wszystko, bo dzisiaj przed tobą znowu wspaniały wieczór. Trzeba wiedzieć, jaką dyscyplinę wybrać. Ja już od jakiegoś czasu postawiłem na lekką atletykę i nie zawodzi mnie królowa sportu. 6 złotych, 3 srebrne. Tak, faktycznie, mamy 6 złotych medali. No i zastanawiam się, czy będzie tak dobrze jak w Budapeszcie w 66 roku, gdzie było medali złotych 7, a może tak dobrze jak w Sztokholmie w 58, kiedy złotych medali było 8 i to jest absolutny rekord. Więc chyba w ciemno możemy zakładać, że wyrównamy osiągnięcie Budapesztu, no bo skoro startuje dzisiaj Anita Włodarczyk, to złoto jakby zakładamy. Natomiast czy będzie drugie, czy dorównamy Sztokholmowi w 58 roku, to się dopiero okaże. Zobaczymy. Dzisiaj o kilka jest okazji, oczywiście. O 19.10 zaczynają skakać o tyczce tyczkarze, w tym w stawce dwóch naszych zawodników, Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. Mają tutaj ciężkich przeciwników, twardych przeciwników, dobrze skaczących, a przede wszystkim, jak obserwowałem tego mistrza z Francji, Renaud Lavilleniego, który skakał bardzo lekko, no ale w eliminację to nie konkurs. A Piotr Lisek zapewniał, że będzie dobrze. Stać nas na pewno na więcej i mam nadzieję, że udowodnimy to w finale. To praktycznie z dwóch imprez nie przywiozłem medalu i właśnie to jest Mistrzostwo Europy na dworze i Igrzyska Olimpijskie. No mam nadzieję, że to się zmieni, bo nie czuję presji związanej z tym, że muszę tutaj wygrać. No ale wiadomo, że fajnie by było i uważam, że jestem przygotowany na to. Początek tego konkursu o godzinie 19.10, potem rozpędzać się będą w eliminacjach sztafety 4 razy 100 metrów pań, a potem panów. O godzinie 20 do boju ruszą nasze dziewczyny walczące o medale na 1500 metrów. Angelika Cichocka i Sofia Enaoui. to, przypomnę, o godzinie 20, a potem jeszcze w biegu na 5000 metrów nasze dwie panie walczyć będą. No i na koniec sztafety zobaczymy, czy te sztafety się udadzą, czy Polacy i Polki pobiegną w finale, a wcześniej, tak jak wspominałem, jeszcze finał rzutu młotem z udziałem trzech Polek. I nie wiem, czy ktoś nie przesadziłby, czy ja nie przesadzę, jeżeli powiem, że mamy szansę w tym konkursie na potrójną strefę medalową. Być może to trochę za daleko, za bardzo optymistycznie, no ale że Anita Włodarczyk będzie pierwsza, to możemy chyba zakładać. Zresztą Anita, jak sama mówi, czuje się tutaj po prostu jak ryba w wodzie. Koło znakomite, bo nawet to samo, co było 9 lat temu, więc no czuję się na tym stadionie tak naprawdę jak u siebie w domu. I kilka razy tutaj startowałam, biłam dwa rekordy świata. Dwa rekordy świata tutaj biła, a pytana o to, czy może paść trzeci rekord, powiedziała, no kto wie, czemu nie, czuję się dobrze, rzuty eliminacyjne mi wyszły, jestem w gazie, w związku z tym powinno być dobrze. A że postawa reprezentacji, to mówią sami lekkoatleci, niesie sukcesy jednych, niosą drugich dopiero startujących, to kto wie, czy rzeczywiście tutaj nie będziemy przeżywać pięknych chwil w obecności, mam nadzieję, kompletu publiczności, który na tym pamiętającym stare czasy stadionie olimpijskim, ten komplet pojawił się wczoraj po raz pierwszy. Wcześniej chyba było trochę za gorąco, były puste miejsca, natomiast wczoraj już na te finały i na wspaniałą postawę Polaków przyszło no, prawie 70 tysięcy widzów, a dzisiaj jeszcze trochę czasu jest do rozpoczęcia, ale publiczność na stadion przychodzi. Także pytam teraz ja was, wyrównamy Budapeszt, wyrównamy Sztokholm? Znaczy ja myślę, że wyrównamy na pewno Budapeszt, a ja myślę, że wyrównamy Sztokholm. To co, liczysz na medal na 1500 pań? Tak. I myślę, że jeszcze jakiś krążek wpadnie w skoku o tyczce. Zobaczymy. Tomku, my oglądamy te mistrzostwa oczywiście tutaj, na ekranach telewizorów i bardzo nam się podoba ta publiczność na stadionie w Berlinie. Żywo reagują, wspierają ludzi, dużo uśmiechniętych, rodzinnych takich scen. Jaka jest atmosfera tych mistrzostw w Berlinie? Znakomita. Atmosfera jest znakomita, dlatego że, tak jak wspomniałeś, Niemcy znają się na sporcie. Wspierają nie tylko swoich, ale wspierają innych. Do śmiesznej takiej historii doszło tutaj podczas pchnięcia kulą, kiedy Paulina Guba miała swoją ostatnią próbę. Wtedy nagle poczuła się jak wniesiona dopingiem publiczności, tyle że w tym samym czasie ta publiczność dopingowała Niemkę albo Niemca, już w tej chwili nie pamiętam, który próbował, miał swój rzut czy też miał swój skok. I w związku z tym Paulina myślała, że to dla niej te owacje, ale rzeczywiście Niemcy potrafią dopingować innych, potrafią docenić ten sportowy wysiłek i sportowy sukces i wszyscy są nagradzani brawami. Oczywiście niemieccy sportowcy mogą liczyć tutaj na największe brawa, ale to zrozumiałe. Zresztą Niemcy mają sporo powodów do sukcesów, ale my mieliśmy na szczęście tych powodów więcej. Tutaj mieliśmy do czynienia i zapewne będziemy mieć jeszcze do czynienia z kilkoma gwiazdami, z kilkoma postaciami europejskiej lekkiej atletyki, które już zapisały się na kartach historii, jak choćby z chorwacką panią, która rzuca młotem Perkowicz, zdobyła piąte z rzędu złoto mistrzostw Europy. Naprawdę jest to postać wyjątkowa. Nasz Adam Kszczot trzeci raz zdobył tytuł mistrza Europy z rzędu w biegu na 800 metrów, ona już piąty. Myślę, że do historii również przejdzie to złoto Justyny Święty-Rzetycz wczoraj, to podwójne, zdobyte w odstępie 90 minut, chociaż organizatorzy wczoraj, kiedy rozdawali taką ankietę, jakie wydarzenie dnia było najbardziej inspirujące i zadziwiające, to jakoś nie uwzględnili właśnie tych dwóch złotych medali Justyny Święty. Nie wiem dlaczego, może zapomnieli. Zobaczyliśmy tutaj tak na dobrą sprawę chyba po raz pierwszy w takim rozkwicie braci Ingebrigtsen. To są Norwegowie. Ci Norwegowie, widziałem. Norwegowie są fantastyczni. Jest ich trzech. To są trzej bracia. Najmłodszego od najstarszego dzieli 9 lat. Trenuje ich, to może ich trenować. Ingebrigtsen, oczywiście ojciec. Dwa razy złoty medal zdobył tutaj już Jakob na 1500 metrów. I na 5000 metrów. Śmieliśmy się, że za moment zabierze się za 10 tysięcy metrów i pewnie też wygra jego brat Henryk na 5 kilometrów. Wczoraj zdobył srebrny medal. W związku z tym, no nie do powtórzenia trójka Z Norwegii oczywiście warto wspomnieć, że startuje tutaj trzech braci Borli, Belgów, którzy wczoraj zdobyli złoto w sztafecie 4x400 metrów. Także no, o lekkiej atletyce można opowiadać długo i dużo, a jeżeli mamy takie sukcesy jak mamy, można opowiadać dłużej i więcej. Bardzo Ci dziękujemy i zazdrościmy Ci dzisiejszego wieczoru i w ogóle tego cudownego tygodnia z polską królową sportu. Tomasz Gorazdowski, jeszcze jutro oczywiście nasze studia i podsumowanie całej imprezy. To jeszcze tak dodajmy, 19.10 rusza sesja wieczorna, a my z Tomkiem jeszcze dziś na pewno się usłyszymy o 21.00, wtedy są wiadomości sportowe w Trójce. Trzecia strona medalu kończy zawsze spacerem po ligach Europy, a skoro mamy inaugurację Premier League, zapraszamy. Gerrard! Corner taken, digs in! Zaczęło się od wygranej United z Leicester, ekipa Jose Mourinho górą 2-1. Ale uwaga, choć początek meczu był dla Reds obiecujący, potem lekka zadyszka. Zespół miał momenty fantastycznego futbolu, czuliśmy, że kibicom się to podoba, ale kibice są też na tyle inteligentni, że wiedzą, że moja ekipa miała trudności, szczególnie pod względem fizycznym. Musiałem zrobić parę zmian, tak żeby nie stracili energii. Ostatecznie jednak pokonaliśmy dobry zespół. The Special One spędził lato marudząc, że władze klubu nie otworzyły portfela na transfery. Po meczu też nie tryskał optymizmem. A przypomnijmy, że Jose ma przed sobą trzeci sezon w United. W pierwszym nie było źle, triumf w Europa League zatarł nieco w świadomości kibiców słabe szóste miejsce w lidze, ale drugi był już zawodem. A przecież Jose zmaga się od jakiegoś czasu z klątwą trzeciego sezonu. Tak było w Realu, tak było w Chelsea. A na razie The Special One wysyła sygnały, że możliwe, iż klątwa nie została wcale zdjęta. Taka reakcja nie jest wcale niemądra. Przecież wygrał tylko jedno spotkanie. Wie dobrze, że potrzeba mu więcej wzmocnień, żeby rzucić wyzwanie Manchesterowi City. Nawet teraz chcę więc przypomnieć wszystkim, że nie dostał tego, czego chciał, na wypadek, gdyby potem wszystko się posypało. Mówi w BBC James Robson z gazety Manchester Evening News. Dodajmy jednak, że dziś zarząd klubu wysyła Portugalczykowi sygnał: słyszymy, co do nas mówisz. Według tygodnika Observer zatrudniony ma być tu człowiek, który usprawni działalność klubu na polu transferowym. To będzie pierwszy dyrektor sportowy w historii zespołu. Historii liczącej 140 lat. Radzą sobie Spurs. Niby ciągle wymieniani w szerokim gronie faworytów, ale tu sytuacja podobna jak w United. Klub nie wykosztował się raczej na transfery. Jest też inny problem. Przez Mundial trener Pochettino nie mógł pracować w okresie przygotowawczym z, uwaga, 9 piłkarzami z pierwszego składu. Mecz z Newcastle był więc pewną loterią. Loterią wygraną 2-1. Musimy być zadowoleni. Niesamowity wysiłek piłkarzy. Wielu z nich przyjechało do klubu w poniedziałek. To niełatwo tak szybko połączyć elementy na nowo, sprawić, by maszyna znowu ruszyła. Bohater meczu? Jan Vertonghen. Z przodu gol otwierający wynik, a z tyłu solidność i przewidywalność. Na początek wystarczy, pisze dziś Sunday Times o meczu Huddersfield-Chelsea. Wystarczy dla niebieskich, rzecz jasna, którzy w meczu o tarczy dobroczynności z Manchesterem City sprawiali wrażenie zespołu w przebudowie. Może dlatego dobrze, że ekipa nowego trenera Maurizio Sarriego zaczęła od meczu z nie najmocniejszym rywalem z północy Anglii. Włochy, twardo odmawiający założenia garnituru, obserwował w swoim nieco przy dużym dresie, jak jego ekipa w nowym ustawieniu 4-3-3 pokonuje Huddersfield. The Blues dominowali, ale ciągle mamy sygnały, że czegoś brakuje. Zespół oddał tylko 3 celne strzały na bramkę rywali, chociaż wszystkie zamienił na gole. Panie Klopp, czy tym razem The Reds będą na szczycie? Takie pytanie usłyszał przed pierwszą kolejką trener Liverpoolu. Odpowiedział tak. City nie straciło żadnych piłkarzy. W meczu o tarczę dobroczynności byli imponujący. My jesteśmy w pozycji Rockiego Balboi, nie Ivana Drago, czyli faworyta. Po prostu nie może być inaczej. Na razie Rocky w dobrej formie. 4-0 z West Ham. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A w lidze polskiej Piast Gliwice, Legia Warszawa 1-3, Lech Poznań, Zagłębie Sosnowiec 3-0, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok 0-1. Anna Regulska, Piotr Łodej, Jan Kałucki i Michał Olszański. Dziękujemy, do usłyszenia. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historie niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.